بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير، يقول الإمام أبو العباس شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ القاهري الرومي الشافعي مذهبا الشهير بابن النقيب رحمه الله تعالى وغفر له: باب زكاة النبات، باب زكاة النبات. هون ملانغ وزاكا ميميا. لا تجب الزكاة في الزرع إلا فيما يقتات. حكوتا باسا زاكا كتك مزاو اسبقوا كل ينباتش وفانوا شكولا إلا فيما يقتات اسبقوا كتك فيل ينباتش وفانوا شكولا. من جنس ما ينبته الآدميون katika jinsi au itokanayo na jinsi ya vile ambavyo wanavifanya chakula wanadamu. Wanasema yumbitu kutokana ile jinsi ambayo wanakiotesha wanadamu hicho chakula au hayo mazao, yatakiwa yawe ni yale ambayo hufanywa chakula, hufanywa kande, watu kutumia kama chakula chao, na isiwe ni aina ya fawake, ni vyakula vya kujistarehesha au vile ambavyo haviwezi kufanywa kande. Sawa. Sasa ukiangalia kama ngano, watu hufanya kande, hufanya chakula, yani vyakula vile vya asili au vyakula vya msingi tuseme, kama ngano, mahindi, mtama, mchele na mfano wa hivyo, dengu, vitu kama hivi vinafanya chakula. Kwa maana mtu anaweza kuishi kwa kuyatumia mahindi, ima kwa kupika makande, ngine itakapika kiveri changana na hivyo mahindi na maharagwe, au wengine wakausaga unga wake, wakasaga mahindi wakapata unga wake wakapika ugali, sima, dona. Sawa. Na hivyo hivyo mchele, na hivyo hivyo ngano, watu pika bokoboko, mtama, upika ugali wa mtama, watu wakale. Lakini mtu haishi akawa anaishi kwa kula machungwa mathalani. Sawa. Mara nyingi tunasema mfano asubuhi ukala machungwa matatu, mchana matano, usiku mawili, ukasema ndio ni kande, umefanya kande, umefanya chakula. Tutakupa siku tatu tu. Utajiona hali yako imebadilika. Kwa hiyo hula watu vyakula hivi huliwa baada ya kuwa umeshaliwa vyakula, kwamba unapata chakula cha msingi. Ndio maana ikasema vile ambavyo hufanywa kande, hufanywa chakula. Lakini pia sio vile ambavyo hufanywa chakula tu, bali vinaweza vikakaushwa na vikawekwa akiba kwa ajili ya siku za njaa. Uwezi ukakausha maembe au machungwa au mapapai ukaweka ndio akiba yako ya siku ya njaa. Sawa? Tumeelewana? Kwa hivyo vyakula hivi ambavyo na kila kitu kina kiuliwe kwa kiasi chake. Kuacha kula vyakula hivi ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala yamtanu biha ala ibadihi ni makosa. Tukomba mimi sili kabisa ngano, sili kabisa mahindi, sili mchele, starch. Sili. Utapata matatizo. Sasa hivi ndio vyakula vya wanadamu. Utakula nini? Ah, protini tu, mimi nitakula nyama. Usili kwa kukithirisha. Ila itakapokuwa kwa njia ya himya. Yani umewekewa miko kwa sababu ulikula kwa israfu, Allah akakutia mtihani. Kwa sababu kao kila kwa israfu, kila kwa wingi, chochote kikipitiliza kitadhuru. Sasa kikishadhuru uweze kupewa miko, bwana hiki usile kabisa. Hapo sasa masala mengine. Tumetoka katika darasa ya zaka, tumekwenda katika nasaha za kula. Lakini hapa nilikuwa nataka kuelewesha kuwa vyakula ambavyo hufanywa kande, hufanywa kwa ndio nini? Ndio chakula cha kudumu, chakula cha msingi ambacho utaweza kufanywa kande na kikawekwa akiba kwa ajili ya siku za njaa. Ndio maana akasema tena iwe ni katika jinsi ya vile ambavyo vinapandwa na wanadamu, isiwe ni mazao ambayo yamejiotea yenyewe tu, kama mibuyu imeota tu, umeikuta pingine mababu na mababu, mbuyu kwa hivyo hivyo miaka 1000, mbuyu ishi miaka 3000, 5000, mbuyu na miaka 1500, mliukuta nyote nyinyi pingine kabla hamjaingia Afrika katika vizazi vyenu. Sawa? Kwa hiyo isiwe ni ile miti ya maumi kwaju, mkwaju na matunda yake, si katika miti ambayo wanadamu wamepanda. Nionyeshe mtu alipanda mkwaju au alipanda mbuyu, kwamba hii mibuyu yetu tumepanda. Kwa hiyo hiyo ni katika jinsi ya vile ambavyo wanavilima wanadamu au wanavipanda wanadamu. Kwa hiyo min jinsi itokanayo na jinsi ma ya vile ambavyo yumbitu hul adamiyun, wanaviotesha wanadamu, wayuyabasu na ukaushwa, wayudakharu na uwekwa hakiba, kahintatin kama vile ngano, kahinta kama vile ngano, wa shairi na shairi. Shairi ni aina katika aina za ngano, lakini hutumika sana katika kutengenezea pombe. Watu wanabadilisha matumizi, badala ya kutumia katika rizqan hasana wanatengeneza pombe kwa kutumia shairi, lakini chakula kizuri cha wanadamu, rizqan halalan, kwani aina katika aina za ngano vile vile, na humea katika baadhi ya miji. Ngano ile safi kabisa utakuta yamea katika miji fulani, lakini katika miji mingine ngano haimei, inayomea zaidi ni shairi. Ni aina katika aina za ngano. Wa dhura na mtama, dhura ni mtama, wa aruz na mchele, ruz wa aruz usoma kwa hamza, na pia uondolewa wakati mwingine hamza ikasoma ruz. Wa adas na dengu, au pia uita adesi, dengu. Wa himmis na choroko, wa baqila, baqila na ngwara, au pia zaitwa fiwi. Nani anajua fiwi zikoje? Fiwi onyesha mkono, imekaa kama maharage lakini mapana zaidi. Kiswahili kingine inaitwa ngwara, Kiswahili pia ngwara, lakini fiwi ni aina katika aina za alful, aina katika aina ya ful. Ful maana yake ni maharage. Wa julban na julban, ilikuwa ni mmea kama maharage lakini hupikwa na maganda yake. Unajua yaitwaje? Inaweza kutengenezwa ni maharage hivi au kama jamii ya choroko ya nini ya kunde, lakini zinakuwa ziko mbichi, ziko ndani ya maganda yake na hupikwa hivyo hivyo kama mboga. Inaitwa julban. Sawa? wa alas, na ngano ya sana'a, ni aina ya ngano ya alas. Wala tajibu fi thimari illa fi rutabi wal inab, na wala haitapasa zaka katika matunda isipokuwa katika tende na zabibu. Kwenye matunda sasa ni tende na zabibu. Tende ni tunda na ni chakula, huwekwa akiba ikaliwa wakati wa njaa, na watu wanaishi kwa kula chakula hivyo. Sawa, katika jaziratul arab pamoja na ukame na majangwa yaliyokuwepo, watu hula tende, maziwa, nyama. Ibn Khaldun amelielezea na faida zake, kuonyesha namna watu walioishi katika sehemu zile wakawa wanategemea vyakula hivi, tibaa zao zinakuwa salima, miongoni mwa hizo tabia zao zinakuwa na zilizosalimika, lakini pia wanakuwa kuwa ya dhakaa, wana akili sana, yani maarifa, kwa sababu kutosheka na vyakula hivi kuliko wale wanakula vitu rutubati, vitu vioevu na vitu vichafu vichafu. Watu wanakula makonokono, wanakula wanakula vyura, wanakula panya, kula kobe. Unajua makobe yani, watu wengine wanakula, yanaharibu dimagh, mtu anabaki katika upumbavu dahran tawila. Sawa, na hata tabia yake hubadilika, anaeleza Ibn Khaldun katika hiyo, na hata ngozi yake yabadilika, na nuru katika uso inapotea kwa sababu ya vyakula. Vyakula vinaharibu sana katika tabia za watu. Kila mtu anapokula al-khaba'ith ndivyo anapokuwa naye khabith. Sawa, kila anapokula vyakula vichafu ndio anakuwa khabith al-amal. Kiambao kila nyama hizi unakuwa na hasira sana, kila wanyama hawa unakuwa mpole hivi, hata katika ufugaji. Hadithi zimekuja katika Bukhari na Muslim. Watu wa wenye tabia nzuri na walaini ni wafugaji wa mbuzi na kondoo, wenye tabia ngumu na ushujaa ukali wafugaji wa nini, alfaddadu, ngamia, kwa sababu ngamia ina tabia ngumu. Sawa, kwa hiyo wale wanyama katika kuwafuga na kula wana athari kwa mwanadamu, wana athari kubwa sana. Wala tajibu fi thimari illa fi rutabi wal inab, na wala hapasi katika matunda isipokuwa rutab, yani tende, wal inab na zabibu. Wala tajibu fil khudrawat, khudrawat, na wala haipasi zaka katika mboga mboga. Sawa, wala al-abariz, wala katika viungo. Kaona viungo vya pilau, viungo vya michuzi, zaka haipasi katika vitu hivyo. Mithli al-kamuni, kama vile pilipili manga, wal kuzbara, na gilgilani, hakuna zaka katika gilgilani. Wal abazir, umesema abazir ndio sawa sawa. Wala al abazir, wala hapana zaka katika viungo. Sawa, tunaona katika taarifu ukisoma kwamba watu wa Europe walikuwa wakisafiri sana kwenda India, wakivuka bahari, bara moja hadi bara nyingine, wakienda bara Hindi wakifuata al-abazir. Al-abazir maana yake ni viungo vile, mfano kama hivyo al-kamun, kuzbara, sawa, kuzbara, al-qaranfun, karafu, vyote ni viungo hivyo, kwa hiyo havina zaka ndani yake. Wala al-abazir, wala katika viungo, mithli al-kamun, mfano pilipili manga, wal-kuzbara, na gilgilani. Gilgilani zinafahamika. Faman inaqada fi milkihi nisabu habdin, basi yoyote ambaye imefungiwa katika miliki yake kiwango cha nafaka, au bada salahu nisabi rutabin, au ilidhihiri kulidhihiri kusilihi kiwango cha tende au inabin au zabibu, lazimatuhu zaka, imemlazimu yeye zaka. Wa illa, na kama si hivyo, fala, haita lazimu. Wanisabu an yabluga jafan, na kiwango ni kufikia hali ya kuni yenye kukauka, kiwango itazingatiwa ikiwa imekisha kauka pale. Khalisan min alqishri wattibni, hali ya kuni yenye kutakata na maganda ta'ala. Mashudu khamsata au suqin ni jazi la tano, tumesema ni sawa sawa na kilo 10 kilo 612 ongeza na pointi 5 kwa mujibu wa maelezo ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Wa huwa 1600 ritlin baghdadiyyin, nazo ni ratili 1600. Hizo ratili 1600 ukizipiga kwa kilogramu sasa ni 612. Illa al-aruz wal-alas, isipokuwa mchele na ngano ya Sanaa. Wa huwa simfu min al-himta, nayo ni aina ya al-alas, ni aina ya ngano. Yudakharu ma'a qishrihi, huwekwa akiba pamoja na maganda yake. Na mchele vile vile utakuweka akiba, huwekwa akiba pamoja na maganda yake, unaitwa mpunga. Sawa, ndio unakaa kwa muda mrefu zaidi kuliko ukikobolewa. Fani sawabuhuma asharatu awsuqin biqishrihima, kiwango chao kitakuwa ni jazi la 10 pamoja na maganda yao. Wewe ukiweka mpunga, magunia yako ya mpunga ukaweka akiba, basi yatakiwa ifikie jazi la 10. Jazi la 10 ni sawasawa na kilo 1224 au 25. Ikiwa ni magunia ya mpunga, basi yafikie kile. Kama ni mchele safi hauna maganda, basi kilo 612 na pointi 5. Unanielewa? Lakini ukiwa bado haujafanyaje? Haujakobolewa kutolewa yale maganda yake, basi zifike kilo 1224 au 25 kwa ikiwa na pointi 5. Sawa. Wala tukhraju zakatu fil habbi illa ba'da at-taswiya, na haitatolewa zaka katika tumba tumba, yani katika nafaka, isipokuwa baada ya kusafishwa. Wala fi tamra au wala fi thamara illa ba'da al-jafafi, wala katika matunda isipokuwa baada ya kukaushwa. Wa tudhammu thamaratu al-'ami al-wahid ba'daha ila ba'din, na yatakusanywa mazao ya mwaka mmoja baadhi yake kwenye baadhi nyingine. Fi takmili nisabi, katika kukamilisha kiwango, maadamu ni mazao ya mwaka mmoja. Ndani ya mwaka huo mmoja, msimu mmoja, mwaka mmoja, mazao yanaweza kuchanganywa. Haya uliyovuna katika mwezi wa kwanza, na uliyovuna mwezi wa sita, na utakayovuna mwezi wa 12, yote inakaa ni mazao ya mwaka mmoja. Unaweza ukayachanganya katika kukamilisha kiwango, ukatoa zaka. Sawa. Hata law itala albaadhi baada jidhadhi albaadhi, hata law kama yalichomoza mingi baadhi. Sawa. Baada ya kuvunwa baadhi nyingine, au baada ya kukatwa baadhi nyingine, kwa maana haya yalichomoza ulipovuna haya yakachomoza mingine. Sawa. Hata law itala, hata kama yalichomoza, sawa, albaadhi baadhi baada jidhadhi albaadhi, baada ya kuvunwa baadhi nyingine, yalipovunwa haya yakachomoza, bado ndio mwaka huo huo. Liikhtilafi nauihi, kwa kutofautiana aina zake, au baladihi au mji wake. Walamu wahidun, na hali ya kuwa mwaka ni mmoja. Waljinsu wahidun, na jinsi ni moja. Dhammahu ilaihi, atayakusanya kwenye hilo, katika baadhi hiyo. Fi takmili nisab, katika kukamilisha kiwango. Fi takmili nisab, katika kukamilisha kiwango. Sawa. Kwa hiyo mavuno ya ndani ya mwaka mmoja, zaka yake itakuwa ni moja, itajumuishwa yote. Tumefahamu? Au kitaka kutanguliza hii shafi ya kiwango, na hili utaitoa, na hiyo nyingine. Ukishavuna toa haki yake. Wa atu haqqahu yawma hasadi, na toeni haki yake. Hiyo ni haki, toeni haki yake siku ya kuvunwa kwake. Wa yudhammu anwa'u az-zar'i ba'dahu ila ba'd, na hukusanywa aina ya mazao baadhi yake kwenye baadhi nyingine. Fi nisab, katika kiwango. In ittafaqa hasaduhuma fi 'amin wahid, yakiafikiana mazao yao katika mwaka mmoja. Wala tudhammu thamaratu 'amin au zar'uhu, ila thamarati amin akhara au zar'ihi, na wala hayatakusanywa matunda ya mwaka mmoja au mazao ya mwaka mmoja. Ikisema zaru anakusudia nafaka, sasa thamara kusudia tende na zabibu. Kwa hiyo hazitakusanywa matunda ya mwaka mmoja au mazao yake, kwa maana nafaka yake, ila thamarati amin akhar, kwenye matunda ya mwaka mwingine au zar'ihi au nafaka ya mwaka mwingine. Wala ilabun lirutabin, wala haitakusanywa tende zabibu na tende. Wala buhin lishairin, wala haitachanganywa ngano na shairi ili ukamilishe kiwango. Itafanywa hivyo kwa sababu ni aina tofauti. Thumma alwajibu alushur, kisha kilichokuwa wajibu ni kutoa ushur, ushuru yani moja ya kumi. Insukia bila mu'na, katika baadhi ya ibara utaona mauna na mu'na kwa maana moja tu. Ikiwa yatanyeshelezwa pasi na nini na gharama, kalmatari, kama ilionyeshelezwa kwa mvua wanahuihi na mfano wake. Wa nisfu al-ushri, na nusu ya ushuru. Insukia bimu'na, yakinyeshelezwa kwa gharama. Kasaniyatin wanahuiha, kama wanyama wenye kunyesheleza na mfano wake. Katumia wanyama maalumu katika kunyesheleza mazao yako, kama vile ng'ombe au punda, ikawa umefungwa madungu wapitisha maji mule katika mazao. Yaani watu wengine hufanya hivyo, madungu ya maji yakajazwa, yakatobolewa tobolewa matundu, kisha yakawekwa katika pande mbili, pengine mazao haya huku na mstari huu wa huku, anapitishwa mnyama katikati, kila akipita maji yanamwagika katika ile mimea, au kwa namna nyingine yoyote wanayotumia watu. Na sasa pia watu hutumia mipira maalum kwa irrigation, kwa ajili ya umwagiliaji. Kwa hiyo kama yatatumika, itatumika gharama, basi itakuwa nusu ya ushuru. Walqistu insutiya bihima, na itatumika qist, sawa, itakuwa hesa yake, hesa fungu lake, ikiwa amenyeshelezwa kwa yote mawili. Kwa maana mathalan nusu ya msimu umetumia mvua na nusu nyingine ukatumia gharama, basi itafidiwa pale katikati. Thumma la shay'a fihi, kisha hakuna kitu chochote ndani yake. Wa indama fi milkihi sinin, japo ya kidumu kwenye miliki yake kwa miaka mingi. Ukishatoa zaka, basi si kwamba umeweka mazao yako, mathalan umevuna mahindi, umeweka katika ghala, una gunia zako 1,000, 2,000, 5,000, ushalizitolea zaka, kwamba kija mwakani pia usitoe tena zaka, la, ushatosheleza ile zaka moja eh? Ila ikiwa imewekwa katika mali ya biashara, wewe ni mfanya biashara, kwa hiyo ukulima umenunua kama mchuuzi, wafanya biashara wauza, kwa hiyo ni urudhu tijara, kama ni bidhaa ya biashara, kwa sababu hizi mali zote zilizotajwa, wanyama, mimea, yani kwa maana ya nafaka zinaweza kaingia zikawa ni kilimo, katolewa zaka ya kilimo kama wewe ni mkulima, au katoa zaka ya biashara kwa kuwa wewe ni mfanya biashara, wauza na kununua, sawa. Kama ni biashara, sasa kila mwaka itaingiliwa na nini, na zaka. Lakini kama umevuna ukaweka katika ghala lako, ushatoa zaka mara moja, basi hautarudia hata kama itakaa kwa miaka mingi. Wayahrumu ala almaliki an yakula shay'an min athamara, na ni haramu kwa mwenye kumiliki kula kitu chochote katika matunda, au yatasarrafa fiha bibai'in, au kufanya matumizi katika matunda hayo kwa kuyauza, au ghairihi, au kwa matumizi mengine. Kabla alkharsi, kabla ya kukadiriwa, lazima wakadiriaji wataalamu wa zaka watakotoka kwenye serikali ya Kiislamu waje wakukadirie, wakupangie kiwango chako cha zaka. Sasa wewe usiuze kwanza, subiri waje wakaguzi wenye kukadiria, umefahamu? Kwa hiyo wewe usifanye matumizi ya kuuza au ya kutoa zawadi au mingineyo kabla ya kufanywa al-khars, kabla ya kufanywa makadirio eh? Fa in fa'al, akifanya hivyo, dhamina, atalipa, atafanywa, atalipishwa fidia pale, au atapigwa yani dharba. Wa yundabu lil-imam an yab'atha kharisan, na ni sunna kwa kiongozi, kwa mtawala, kwa imam, anakusudiwa mtawala, kupeleka mkadiriaji, mwenye kukadiria au mwenye kukisia, adlan, ambaye ni mwadilifu, yakhrusu thimara, atakaye kwenda kukadiria matunda male mazao. Bwana, wewe kwa mazao yako haya watakiwa utoe tani mbili za zaka. Sawa? Kwa wapelekwe watu wataalamu kwa ajili ya makadirio. Akishafanya vile, kama watakadiria, itakuwa katika dhamana ya nani? Ya mkadiriaji. Tushasoma katika Al-Muqaddima, ameeleza mtarejea kule. Wa maanahu, na maana yake, annahu yaduru haula an-nakhla fayaqul, kwamba yeye huyo mkadiriaji atapita katikati ya mitende au kando kando ya mitende, kisha atasema fiha min ar-rutabi kadha, katika mitende hii kuna tende kiasi kadha, wa yati minhu min ath-thamari kadha, na utaleta katika hizo tende kiasi kadha. Na kwa wale wanakuwa ni wataalamu, shapita kwenye shamba lako utalikagua na eka ngapi, yani milima eka 50 ya mahindi, utakagua shamba lote kutoka mwanzo mpaka mwisho, utaangalia mazao hata hujavuna. Sawa, utakwambia hapa wewe utavuna gunia 2000. Kwa hiyo wewe zaka yako ni kiasi kadhaa, unaandikiwa kabisa, unazungumza pale, mkimaliza unaandikiwa karatasi yako kwamba zaka wewe ambayo unatakiwa kutoa mwaka huu ni gunia kadhaa, zaka ya gunia 2000 ambayo ni kiasi kadhaa. Sawa. Kwa hiyo wale wakadiriaji watafanya hivyo. Wayudhamminu almalika nasiba alfuqara'i, na atadhamini, atadhaminisha yule mwenye kumiliki fungu la mafakiri, wa bihisabihi fi dhimmati, bihisabihi kwa hisabu yake, fi dhimmati iliyo katika dhima yake, wa yaqbalu almalik dhalik, na atalikubali. Wayudhamminu almalika, na atamdhaminisha yule mmiliki. Nani huyo atakayemdhaminisha? Yule al-kharis. Sisiki. Sisi amemtuma kharis. Yule kharis anakuwa kwa niaba yake pale. Amefanya tathmin. Estimation kifanya pale. Sasa yule mkadiriaji amekuja kwa niaba ya imam. Kwa hiyo kinasibishwa na imam au ikinasibishwa lakini katika al-anwar nadhani mkuja mudhammin ai imam. Mkuja hivyo? Ai al-imam. Iko hivyo au amna? Hakuna. Wayudhammin, na atadhaminisha imam au huyo mkadiriaji almalika, kumdhaminisha yule mmiliki nasiba alfuqarai, fungu la mafakiri, bihisabihi kwa hisabu yake, fi dhimmati, kuyo katika dhimma yake, kwamba lile fungu la mafakiri kunalo wewe utalilipa. Wayakbalu almaliku dhalika, na atakubali yule mwenye kumiliki yale mazao, atalikubali hilo. Fayantakilu hinaidhin haqu alfuqarai minhu ila dhimmati, kwa hiyo itagura, itahama kwa wakati huo haki ya mafakiri, minhu kutoka kwake au kutoka kwenye arutab, itahama ile haki ya mafakiri minhu ay min arutab ila dhimmati almalik, ila dhimmati, kwenye dhimma yake. Tushatoa sasa, wewe bwana tumekukadiria kwenye mazao yako haya utavuna tani 20, kwa hiyo utabidi utoe rubu'ul ushr, nini, nisful ushr. Sawa, tani 20 ukigawa mafungu 10, kila fungu moja ni tani 2. Kwa hiyo bwana, wewe zaka yako wewe katika mazao haya ni tani 1, ndio nisful ushr, au zaka yako wewe ni ushr, utatoa tani 2 katika zile tani 20 utakazozivuna hapa. Umekubali? Ndio, nimekubaliana na makadirio hayo. Saini hapo, tutasaini. Kwa hiyo pale sasa sisi tutaihamisha ile haki, maanake ile ni haki ya mafakiri, sio haki yake tena. Tutaihamisha haki ya mafakiri kutoka kwenye ile mazao, sasa yatakuja kwenye dhima ya nani, na jukumu la yule mwenye kumiliki. Sisi tutakuja mwisho wa mwaka tutakwambia, bwana, tumefuata ile zaka ya hawa mafakiri, tani moja, tupe tani moja. Huyo kama atakwenda kuitafuta sehemu nyingine au thamani yake atakabidhi kwa serikali na watumishi wa serikali ya Kiislamu, wao wataipeleka kwenye baitul mali ili igaiwe kwenda kwa nani? Kwa mafakiri. Umefahamu? وَيُضَمِّنُ الْمَالِكَ nitarudia tena وَيُضَمِّنُ الْمَالِكَ na atamdhaminisha imamu au yule mkadiriaji kumdhaminisha yule mwenye kumiliki nasiba al-fuqara'i mafungu ya mafakiri ya ufungu la mafakiri bihisabihi kwa hisabu yake fi dhimmati kuwa iko katika dhima yake wayakbalu al-maliku dhalika na atakubali yule mmiliki jambo hilo fayantakilu hina idhin haqqu al-fuqara'i itagura itahama kwa wakati huo haki ya mafakiri minhu kutoka kwenye hayo mazao ila dhimmatihi kwenda kwenye dhima ya nani ya mmiliki walahu baada dhalika na itajuzu kwake yeye mmiliki baada ya hapo atasarufu kufanya matumizi kutaka kuuza atauza sawa ataamua kuuza mazao yake yote mengine shauri yake falahu inajuzu walahu inajuzu kwake yeye baada dhalika baada ya kukadiriwa huko aliposhakadiriwa na ikabibishwa katika dhima yake itajuzu kwake yeye atasarufu kufanya matumizi faintalifa biafatin samawiyatin baada dhalika yakitilifika mazao yakiangamia mazao kwa janga katika majanga ya mbinguni au kwa janga kutoka mbinguni baada ya hapo sakatati zakatu itaanguka zaka kwa mfano tushakwenda kumkadiria kwamba bwana fulani huyu zaka yake ya mazao mwaka huu ni tani 20 kwa hiyo atatoa tani 2 ndio zaka yake kwa sababu ndio ushur au atatoa nisful ushur ambayo ni tani 1 baada ya makadirio yale na mikataba ikaandikwa pale akasaini akakubali lakini kabla ya kufikia kuvuna kikapiga kimbunga kikali kabisa ataha amruna laylan au nahara ikaja adhabu yetu katika wakati wa usiku au wakati wa mchana Allah ana shani yake mazao yote yakaangamia pale au ikanyesha mvua ikapiga mafuriko ikakomba kila kitu kwenye shamba lile likabaki kama bwawa hivi au ziwa fika pale mazao yote yamefunikwa na maji hakuna kitu hapana hasara sawa au umekuja moto ukachoma kila kitu piga radi ikachoma mazao yote sallallahu alaihi wasallam sawa kwa hiyo litapotokea janga kama hilo hataambiwa lazima utoe zaka kwa sababu tushakukadiria wewe la sakatati zaka na hii ni katika rahma ya Uislamu na katika mahasini ya dini ya Uislamu sawa maana mfano wake ni kama mambo ya kodi sasa hivi sawa fanya biashara sasa kama biashara yako ipata matatizo uambie ulipa ndio hivi kuna kodi hii kuna lakini mimi nilipata hasara sasa tujui hasara sisi tunajua kwamba kwenye mwaka huu unatakiwa ulipe milioni 200 sasa katika Uislamu kuna rahma tutaangalia kweli mkaguzi utakuja alipata hasara kweli na kweli bwana amepata hasara huyu tena atakiwa asaidiwe huyu atakiwa achangiwe huyu ataruhusiwa kuchangiwa sasa sawa katika wale watu wanaoruhusiwa kuomba ili wachangiwe ni huyo aliyepata janga afa samawia kwa hiyo faintalifa baada biafatin samawiyatin baada dhalika yakiangamia hayo mazao kwa janga kutoka mbinguni baada ya hapo nipige zilzali mfano nasalullah alafia sakatati zakatu itapomoka zaka mshikili wako uko wapi uja ulikuwa ndo umesinzia ngoja ulikuwa umesinzia lakini tumetaja vitu kama hivyo ambavyo havifanywi kande kama vile machungwa nikataja mtu mathala asubuhi kale machungwa matatu mchana matano jioni 10 je ni chakula hicho nikasema kwa hiyo hili si chakula kwa hiyo hakuna zaka ndani yake sawa msisinzie bwana msisinzie kwa ni makini lakini nimetaja hilo na mfano wa hayo machungwa maembe na vitu gani sawa na parachichi yote hana zaka sawa na kaida hapa lazima iwe ni nasema kaida iwe ni nini ni chakula ambacho hufanywa kuwa ni kande na kinaweza kukaushwa kikaweka akiba hicho kitatolewa zaka katika zile nafaka katika nafaka ama matunda ni matunda aina mbili tu ndio yanaruhusiwa kutolewa zaka nayo ni nini? Eh? Tende na zabibu. Basi matunda mengine yote hayana zaka. Na pia kwenye kitabu ukisoma hakuna zaka za al-khudrawat, za mboga mboga, makabichi umelima kulishoto, viazi umelima nini? Nyanya, sio vitunguu, hamna zaka. Samesabu amesema kwa al-khudrawat. Viungo umelima iliki huko Amani. Sawa? Umelima karafuu Pemba huko, hakuna zaka ndani yake. Ametaja hapa. Ila utakapokuwa sasa ubadilisha umefanya kwa ni biashara sasa. Tutakuja kwenye zaka ya nini? Ya biashara. Intabihu ya jamaa. Babu zakati dhahabi wal fidda. Huu ni mlango wa zaka za dhahabu, zaka ya dhahabu na fedha. Man malaka min adh-dhahabi wal fiddati nisaban hawla. Yoyote atakayemiliki katika dhahabu na fedha kiwango chenye kuzungukiwa na mwaka. Yoyote mwenye kumiliki katika dhahabu na fedha kiwango chenye kuzungukiwa na mwaka, lazima tuhu zakatu, utamlazimu yeye zaka. Kiwango ni kipi? Wa nisabu dhahabi 20 mithqala, na kiwango cha dhahabu ni mithqali 20. Tabii nikusimamisha wewe uliza swali. Eh, Sheikh. Mithqali 20. Tupige hesabu. Hesabu haijafutika. Ah, njoo tupe hesabu hapa. Unajua hesabu? Mithqali 20 mtu akiwa nayo za dhahabu atakiwa atoe zaka. Mithqali 20 sawa sawa na nini? Futa jiandike. Unaweza kuandika? Eh? Mbona ujibu? Unaweza kuandika? Ah, njoo uandike kama unaweza. Kama uwezi ka. Nataka nichague watu wengine sasa hivi. Sheikh, waweza uweze? Umesahau? Eh? Au waogopa? Usiogope kuchekwa. Hakuna dai kucheka. Nani mwingine? Nichague nani ataje tujie sana. Au utachukulia muda eh? Mithqali 20. Mithqali moja sawa sawa na gramu ngapi? 4.25. 4.25. Sawa? Kwa hiyo itakuwa ni gramu 85 za dhahabu. Wa zakatuhu nisfu mithqali, na zaka yake ni nusu ya mithqali. Ndio ile ile rubu al-ushr. Nusu ya mithqali. Wa nisabu al-fidda 100 dirhamin khalis. Na kiwango cha fedha ni dirhamu 200 zilizotakata zilizokuwa safi. Wa zakatuhu 5 darahim khalisa, na zaka yake ni dirhamu 5 iliyotakata. Wala zakata fi ma duna dhalika, na wala hapana zaka kwa kilichokuwa chini ya hapo, maadamu haijafika mithqali 20 katika dhahabu au dirhamu 200 katika fedha, hakuna zaka. Watajibu fi ma zada ala nisabi bi hisabihi, tapasa katika kile kilichozidi juu ya hisabu, juu ya kiwango kwa hisabu yake. Sawaun fi dhalika almadhrubu, ni mamoja katika vitu hivyo ni venye kupigwa chapa, kwa sababu fedha zamani za kupigwa chapa imetengenezwa vizuri, kinao cha fedha kikapigwa na muhuri pale, au ni pesa ikapigwa na muhuri imetengenezwa vizuri kabisa, au inaweza ikawa wasabaiku eh, na kadhalika mikando, mikando yani yale mapande mapande ya mawe chenye kufuliwa kile. Walhuliyu almu'addu listimali muharram, na vipambo venye kuandaliwa kwa ajili ya matumizi ya haramu au makruhin au kwa yaliyo makruhu au lilkunya au kwa ajili ya kuwekwa akiba. Fainkana mu'adda listimali mubahin, ikiwa dhahabu au fedha, ukiwa mapambo ni yenye kuwekwa akiba kwa matumizi yaliyokuwa mubah, fala zakata fihi, hapana zaka ndani yake. Mtu ana mabangili yake mwanamke, sawa, kwa ajili ya kuvaa na mikufu yake na vidani vyake na vikuku vyake kwa mapambo, hata kama zimepita kiwango kwa mara 10, hamna zaka ndani yake. Lakini kama ni kwa matumizi ya haramu, kwa mfano mtu ana vijiko vya dhahabu vya kulia chakula nyumbani, vikombe na mfano wa vitu kama hivyo ni haramu. Au mwanamume ana pete ya dhahabu na mikufu avaa yeye mwanamume, ni haramu kwake, hiyo lazima atolee zaka. Ama mwanamke ambaye ana mapambo yake ya kawaida hakuna zaka ndani yake, ila baadhi ya wanachuoni wamelazimisha ile kwamba mwanamke pia mapambo yake akifikia gramu hizo za kutoa zaka atoe zaka. Kwa hadithi ile ya mwanamke yule alikuja na binti yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akazungumzia habari za kuwa ni mabangili ya moto, akauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, je, wazitolea zaka hizo? Hadithi imetajwa hata katika Bulughul Maram ipo, iko eh, iwatoa zaka zake. Sheikh Al-Albani anazungumza sana masuala haya na ameyazungumza kwa kirefu kwenye kitabu kinachoitwa Adabu Zafaf. Kirejea kule utaona ahkamu za mapambo ya wanawake ya dhahabu au fedha lakini ihtiyatan, mtu kujitoa katika shaka na kuitakasia dini yake, basi ni vizuri atoe zaka hata kwa yale mapambo. Babu zakati al-urud, hapa pagumu kidogo au pako sawa, pataeleweka kwa inshaallah. Tutafanya kitu kimoja, itabidi katika kitabu hiki umda kwa namna kilivyo, siku zimebaki chache sana, hakuna siku tena, leo Lailatul Khamis sio, tumebaki na Alhamisi peke yake, hakiishi. Kwa sasa tupambane tumalizie katika sehemu za ibada, yani mpaka mwisho wa an-nadhr, mlango wa nadhiri. Kabla ya kuingia katika buyur kuna mlango wa nadhiri hapo nyuma, nadhani iko hivyo eh, si kwa hivyo kwenye vitabu vyenu. Baada ya masala ubia ni masala ya wanyama nini ya haji, babu ya udhiya na at'ima as-sayd wa dhabahi, kuna babu an-nadhir, baada yake ndio kitabu al-bay. Sasa tuishie kwenye an-nadhir, ili nikipata wasaa mara nyingine tutakuja kusoma tena umda, kama ni kuanza mwanzo au kuanzia hapo, basi itakuwa ni khair, na kitabu kingine au vitabu vingine vitakavyopangwa insha Allah mpaka tutakapomaliza vitabu vya Shafi'ia. Sasa tutalazimika sisi tuishie katika maeneo hayo. Leo itabidi tumalize zaka. Tumaliza zaka, sidhani kama tutaweza kusoma sehemu katika somo, ili kesho asubuhi ikiwezekana tumalize haji, ili mpate muda mfanye muraja kidogo, mjiandae na ikhtibari.